Journaal. De Palestijnse autoriteit moet, naast de westelijke Jordaanoever, ook het bestuur krijgen over de Gazastrook. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd tegen de Washington Post. De autoriteit leidt nu alleen de westelijke Jordaanoever, waar ook veel Israëlische kolonisten zich hebben gevestigd. Biden zei dat Gaza nooit meer mag worden geleid als platform voor terroristen. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei vandaag ongeveer hetzelfde. De Israëlische premier Netanyahu zei vandaag dat Israël in de nabije toekomst de algehele militaire verantwoordelijkheid moet behouden in Gaza. Zangeres Taylor Swift heeft haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld na de dood van een fan. Door extreme hitte in Rio waren al 1000 fans flauwgevallen. Een fan overleed kort voor de show van Taylor Swift door oververhitting. De zangeres schreef dat ze kapot is van wat er is gebeurd. Het stadion had de fans verboden om water mee te nemen. In Madrid zijn 170.000 mensen de straat op gegaan voor een protestmars tegen een omstreden amnestiewet. De socialistische premier Sanchez wil amnestie verlenen aan diegenen die in 2017 een illegaal referendum hadden georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegenstanders zijn bang dat de separatisten die amnestie krijgen uiteindelijk weer zullen strijden voor een onafhankelijk Catalonië. De demonstratie is de grootste in een reeks protesten in heel Spanje. Armenië en Azerbeidzjan zijn het in grote lijnen eens geworden over een vredesverdrag. Tussen de twee landen zijn al spanningen sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Vooral de Armeense enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan is een bron van conflicten. In september nam Azerbeidzjan het gebied in na een korte oorlog, waarna vrijwel alle Armeense bewoners het gebied verlieten. Volgens de Armeense premier is er van daadwerkelijke vrede nog zeker geen sprake. Op de provinciale weg N242 bij Alkmaar is aan het eind van de middag een zwaar ongeluk gebeurd met 7 auto's. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe, zegt de politie. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. Vanwege het onderzoek blijft de N242 in noordelijke richting dicht. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Oranje won vanavond met 1-0 van Ierland. Wout Weghorst scoorde voor Oranje al in de 11e minuut. In dezelfde pool had Frankrijk geen genade voor Gibraltar. Frankrijk, dat al geplaatst was voor het EK, versloeg Gibraltar met 14-0... Het EK-voetbal wordt volgend jaar gespeeld in Duitsland. Het weer, regen trekt over van west naar oost. Later wordt het wat droger. Vannacht zacht met minima rond de 13 graden. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags weer regen bij zo'n 12 graden. En het blijft ook de komende dagen wisselvallig herfstweer. Dinsdag en woensdag is het weer wat droger. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord, staat zo'n 5 kilometer file met ongeveer een kwartier vertraging. En vanaf hetzelfde knooppunt Terbrechtseplein op de A16 staat ook file in de richting van de Van Brienenoordbrug. De vertraging daar loopt op tot zo'n 7 minuten. Dit was de verkeersinformatie. Ster. Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Premie A-woningen terug en meer bouwen voor ouderen. Stem 50+. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Rara, wat ben ik? Ik groei onder de grond en heb de kleur van een sinaasappel. Ik ben gezond en smaak knapperig. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Wie ooit op de parade is geweest, die weet dat zweven leven is. Een heerlijk iets eigenlijk, want eenmaal uit die zweefmolen en terug op de grond voelt het misschien veilig, maar ook saai. En daarom heb ik besloten om deze laatste dagen tot de verkiezingen het zweven te omarmen en zeg ik zweef, dus ik besta. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. De Moscow Times is bestempeld als buitenlands agent. Oprichter Dirk Sauer vertelt zo wat dat betekent. Met Wilma Borgman en politicoloog Simon Otjes gaan we het hebben over de laatste fase van de verkiezingscampagne, die steeds spannender wordt, maar ook nog altijd maar om één ding lijkt te gaan, namelijk wie zit er straks in het torentje. Operazangeres Tania Cross is hier. Zij krijgt maandag de Johannes Vermeerprijs, de grootste en belangrijkste staatsprijs voor de kunsten in ons land. En over een uur of 8 raced Max Verstappen door de straten van Las Vegas. We sluiten dit uur af met een ode aan die stad, waar alles om show en spektakel draait. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 18 november. In Gaza-stad is het Al-Shifa-ziekenhuis in korte tijd grotendeels ontruimd. Deze man omschrijft de situatie daar. There is no services. There is severe shortage of food, severe shortage of water. The environment situation is miserable. Buiten zijn er geen medische spullen en veel patiënten hebben infecties, vertelt deze arts. Volgens de Palestijnse minister van Gezondheid zijn er zeker 126 patiënten in het ziekenhuis die niet weg kunnen. 126 patients, those who cannot mobilize, as well 34 units who cannot also leave the hospital. Volgens het ziekenhuis heeft het Israëlische leger opdracht gegeven tot die ontruiming, maar Israël zelf ontkent dat. Voormalig topspits Ruud Geels is overleden. De Haarlemmer was een doelpuntenmaker. Stefan Hagen, lange voorzet, Geels, schitterende goal. Wat een beauty van een doelpunt. Daar is die bal, weer een kopbal en weer een goal. En nu is het Geels, Scoren met het hoofd werd zijn handelsmerk en koppen was eigenlijk helemaal niet moeilijk, vond hij zelf. Koppen is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet een goede sprongkracht hebben. Ja, en je moet het moment uit kunnen kiezen om die actie te maken om te koppen. Het was niet zo'n spits die hem echt erin knalde met mijn hoofd, dat ik echt een beweging maak. Ik liet hem gewoon op mijn voorhoofd vallen. In de klassieker tegen Feyenoord scoorde Geels 5 keer voor Ajax. En 1 goal bleef hem altijd bij. Ik hang boven van Aardigem en toen wilde hij mij een doodschop geven wat niet meer kon, omdat ik boven hem lag. Nou, die bal die krijg ik perfect op mijn voorhoofd. Die verdwijnt exact in de kruising. Ruud Geels is 75 jaar geworden. Nederland speelde vandaag het EK-kwalificatieduel tegen Ierland. En bondscoach Ronald Koeman haalde vooraf nog een grappig feitje aan over het shirt van Geels. We hadden het over 74, hoe toen de nummers waren. Maar toen zei Bas, die zei van Geels had nummer 1 op zijn shirt. Alfabet, hè? Ja, op het alfabet. Nou, dat kon ik me niet voorstellen, maar het was wel zo. En u hoorde het net ook al in het bulletin. Nederland gaat naar het EK. De 1-0 was genoeg. Weghorst, slim weggedraaid, heeft Dumfries bij zich. Achterin Loert, Gakpo, Weghorst doet het zelf. Ja, en Sinterklaas is weer in het land. En op veel plekken nam hij roetveegpieten mee. We hebben natuurlijk een mooie switch kunnen maken. Het is bij ons heel vloeiend verlopen. Wij vinden het kinderfeest nog net zo mooi. We ervaren niet dat de kinderen die hier komen voor het Sinterklaasfeest de enige hinder van ondervinden. Het was een regenachtige intocht, maar de Sint is blij dat hij er weer is. Kan ons die regen schelen, hè? Hallo! En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. In Rusland hebben de autoriteiten opnieuw verschillende journalisten, activisten en media tot buitenlands agent bestempeld. Ook de online krant The Moscow Times is toegevoegd aan die lijst. Dirk Sauer is oprichter en uitgever van The Moscow Times. Meneer Sauer, goedenavond. Goedenavond. En wat betekent dat als je krant aangemerkt wordt als buitenlands agent? Ja, de naam buitenlands agent geeft het al een beetje aan dat je een vijand van het Russische volk bent. Hè? Zo wordt dat een beetje geframed. En dat dus mensen die buitenlands agent zijn, zijn niet te vertrouwen. Ze mogen bijvoorbeeld geen overheidsfuncties meer vervullen. Of ze mogen niet lesgeven. Of ze mogen niet aan universiteiten doseren. Dus het is een hele rits van beperkingen. En bovendien moeten die buitenlandse agenten, die journalisten, moeten zich dan regelmatig melden en precies aangeven van wie ze geld krijgen, hoe ze geld verdienen. Ja, dat is dus nogal wat. Welke gevolgen heeft dit voor jullie? Nou ja, het is onze stichting die de Moscow Times uitgeeft, die was al 3 jaar geleden tot voor een agent verklaard. Dus we zitten al een tijdje in dit bootje. Maar gek genoeg was de Moscow Times zelf, onze Engelse, we hebben een Engelse editie en een Russische editie, hadden dat stempel nog niet. En dat betekent dus dat nu ze veel meer inzoomen op de journalisten. Nou zitten we samen met onze collega's van TV Rain en Medusa, inmiddels zo'n 80 journalisten in Amsterdam. En vanuit Amsterdam brengen we het nieuws naar Rusland. Dus voor die mensen betekent het niet zoveel, behalve dan dat hun familieleden wel veel meer risico lopen. Maar in Rusland zelf hebben we ook nog een 20-tal medewerkers. En voor hen is het natuurlijk buitengewoon vervelend. Ja, en u heeft vanavond overleg gehad met uw team. Hoe is het met hen? Ja. Nou ja, de schrik zit er natuurlijk in. Mensen moeten nu nadenken van wat doen we? En wij ook, natuurlijk als leiding en uitgever van de Moscow Times. Misschien of waarschijnlijk moeten we een aantal Russen naar Nederland toe halen, die te veel gevaar lopen, die te bekend zijn en vanwege de kritische stukken die ze schrijven. Maar we hebben bijvoorbeeld ook onze boekhouder en de marketing en dat soort mensen zitten allemaal nog in Rusland. Dus die mensen lopen een steeds groter risico. Vorige week nog werd een journaliste Alsu Kurmasheva van Radio Free Europe gearresteerd. Ook al vanwege het feit dat zij foreign agent was. Dus het is een reële dreiging. En ze hebben dus nu altijd excuus om een van onze mensen op te pakken. Ja, dus dat is een hele ingewikkelde beslissing voor hen. Want zij denken er dus nu over na van, moeten we nou blijven of toch bijvoorbeeld naar Nederland komen? En ja, precies. Zouden ze dat willen? Nou ja, er zitten inmiddels ongeveer 15 tot 20 journalisten van de Moscow Times in Nederland. Maar dat is wel een enorme beslissing. Want als je dus het land verlaat als foreign agent, dan kan je niet meer terug. Dan heeft het Kremlin heeft duidelijk aangegeven, dat zijn verraders van het volk. En zodra ze terugkomen, worden ze gearresteerd. Dus het betekent feitelijk dat je, zolang Poetin aan de macht is, afscheid neemt van je land. En dat niet alleen natuurlijk, maar het gaat om families, je vader, je moeder. Sommige van onze medewerkers die kunnen ook niet zomaar weg, want die hebben of kleine kinderen of ze zorgen voor hun ouders. Wat in Rusland veel normaler is dan in Nederland. Dus het zijn hele ingewikkelde beslissingen die mensen dan moeten nemen. Ja, en als ze dan vervolgens hier zijn, of voor de mensen die hier al zijn, voelen zij zich hier dan wel veilig? Kunnen ze vanuit Amsterdam wel vrij werken? Nou, we hebben enorm warm welkom gekregen in Amsterdam. We zitten bij het gebouw van de Volkskrant. In een journalistieke omgeving. Dus ze voelen zich hier echt op hun gemak. Maar we hebben natuurlijk enorme problemen om onze berichtgeving in Rusland te krijgen. Dat is een voortdurend gevecht met de Russische autoriteiten. Want een ander ding, als je foreign agent bent, dan worden automatisch je websites geblokkeerd. En via VPN's en andere methodes kunnen we dat omzeilen. Maar dat is een heel erg taai gevecht. Want de Russische autoriteiten stoppen op dit moment honderden miljoenen in het afsluiten van het Russische internet. Dus wij moeten elke week 3-4 nieuwe websites de lucht insturen om ervoor te zorgen dat mensen ons kunnen lezen. Zag u dit aankomen? Weet u wat de aanleiding was voor de Russische autoriteiten om dit dan juist nu te bepalen? Ja, het is vrij random. Elke vrijdag aan het eind van de dag wordt door Roskomnadzor, dat is de Russische mediawaakhond, een lijst bekendgemaakt van mensen die worden toegevoegd aan die foreign agent status, of wat nog een graadje erger is, undesirable. En dat dan, als je undesirable wordt, en de kans is groot dat wij dat dan ook worden binnenkort, dan is het strafbaar überhaupt om daarvoor te werken. Maar het is ook strafbaar voor mensen, burgers, om contact te hebben met zo'n organisatie. Dus je kan ook geen interviews meer geven aan zo'n medium. Een medium dat undesirable is verklaard. Ja, dus dat maakt het werken nog weer een stapje moeilijker. Ja, en u voorziet dus dat dit eigenlijk het voorportaal is voor die volgende verklaring van undesirable. Ja, dat is met onze collega's in Amsterdam van TV Rain is dat recent gebeurd. Dus ja, de kans is groot. Kijk, wij zijn in Amsterdam nu eigenlijk de belangrijkste plek nog die Russisch onafhankelijke journalistiek produceert. He, in Rusland zelf is het natuurlijk volledige kaalslag. Met 80 mannen en vrouwen proberen wij een tegenwicht te bieden aan de staatspropaganda die natuurlijk onophoudelijk plaatsvindt in Rusland. En wat wij zo belangrijk vinden is dat, want miljoenen mensen lezen ons gelukkig, dat mensen in Rusland vaak alleen en geïsoleerd staan, niet meer met hun buren durven te spreken, maar doordat ze ons lezen, toch een stem hebben. Dat ze toch weten, je staat niet alleen. Er zijn meer mensen, en het zijn miljoenen mensen in Rusland, die tegen deze oorlog zijn. Ja. Hopelijk kunnen jullie dan voorlopig toch nog wel die stem blijven zijn. Dank voor dit gesprek. Dirk Sauer van de Moscow Times dus. Thousand reasons to call the whole thing up. Ja, we hem laatst hier nog live in de studio. Tim Knol met Soldier On. Met nog 4 dagen te gaan tot de Kamerverkiezingen voelen partijen dat het erop of eronder wordt. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Elisabeth, goedenavond. Ja, hoe gaan die partijen deze laatste fase in? Nou, met strakke gezichten en de blik op de peilingen gericht, Elisabeth. Want er was er vanavond eentje die voor nogal wat opwinding zorgde bij de diverse campagneteams. Het was een peiling van Maurice de Hond die een beweging laat zien die een ander onderzoeksbureau vanavond zei te herkennen. Namelijk dat Geert Wilders met zijn PVV aan een opmars bezig is. Wilders zelf had het al over een gamechanger. Nou, of dat ook echt zo is, dat weten we komende donderdag. Maar dit is wel de eerste peiling na het debat bij SBS donderdagavond. En in die peiling is de PVV samen met de VVD de grootste. NRC van Pieter Omtzigt, GroenLinks PvdA van Frans Timmermans, die raken allebei kiezers kwijt, althans op papier. En dan kan ik me zo voorstellen dat dan de champagne opengaat bij het team van Wilders vandaag. Want ja, de campagne is geslaagd. Nou, naar buiten toe zal die blij zijn inderdaad. Kijk eens hoe populair we zijn. Maar je kunt je afvragen of dat achter de schermen ook zo ontzettend fijn wordt gevonden. Want zijn kiezers in het algemeen, die moeten nog wel een goede reden hebben om naar de stembus te gaan en hun favoriet omhoog te stemmen. En als die het nog niet zo goed doet en wel wat stemmen kan gebruiken, dan kan dat helpen. En als die het juist wel heel goed doet, dan kan een kiezer denken, joh, het komt wel goed, dus daar hoef ik niet meer aan mee te doen. En dan kan zomaar die alsnog die gepelde steun doen verdampen. Ja. Maar als hij dan inderdaad de grootste zou worden, ja, ik durf die vraag bijna niet te stellen, omdat we hem de hele tijd deze campagne stellen, maar wil hij dan premier worden? Ja, maar die stellen we dan meestal over Omtzigt en niet zozeer over Wilders. Kijk, en ook daarvoor zal bij de PVV gelden. Ja, natuurlijk gaat hij zeggen dat hij de grootste wil worden. Maar zo'n positie maakt hem wel heel kwetsbaar. Want de PVV is wel eens kiezers kwijtgeraakt omdat hij dacht dat de PVV niet relevant meer was. Niemand wilde met hem samenwerken. Dus wat had een stem op hem voor zin? Dat uitsluit is deze keer niet aan de orde, dus dat helpt hem misschien. Maar aan de andere kant, een meerderheid in een kabinet, die is er nog lang niet. Wil er wel iemand dienen onder premier Wilders? Wilders zegt dit erover. Het is natuurlijk zo dat hoe groter je wordt, hoe moeilijk het wordt om die PVV-kiezer en dus ook onze partij te negeren. Dat is toch iets anders dan dat je 4 zetels hebt of dat je misschien wel de eerste of de tweede partij van Nederland wordt. Dus ik denk ook, het is ook democratisch, maar ook moeilijk om op andere manieren meerderheden te vinden, dat als wij inderdaad zo'n grote uitslag zouden hebben, en nogmaals, zover is het nog niet, hè. Het is nog een paar dagen tot woensdag, maar stel dat allemaal die mensen inderdaad, wat ik hoop, gaan stemmen en de PVV groot maken, ja, dan kunnen we die Nederlander weer op één zetten. En dan is het voor andere partijen heel moeilijk om de PVV te negeren. Dus ik hoop maar dat dit allemaal ook echt gaat gebeuren. Ja, natuurlijk zegt hij dat, want dat moet hij ook wel zeggen. Maar met wie gaat hij dan een coalitie maken? En als hij niet gaat meeregeren, zelfs als zijn partij zoveel zetels haalt, dan wordt dat beeld van buitenspel staan, van niet meedoen, wel heel erg dominant. En wat betekent deze peiling nou voor de andere partijen? Beïnvloedt het hun verhaal? Er waren vanavond 7 lijsttrekkers die meededen aan het debat van het Zuiden. Dat wordt elke campagne weer georganiseerd door de Brabantse, de Limburgse en de Zeeuwse regionale omroep. Daar kreeg vooral VVD-lijsttrekker Jezelgus het zwaar te verduren. Maar het was Rob Jetten van D66 die naar die peiling had gekeken. En die koos in zijn minuut spreektijd voor de aanval op de VVD die het mogelijk maakt dat Wilders met de PVV eventueel het kabinet instapt. En toen gebeurde dit. Aankomende woensdag heeft de kiezer een belangrijke keuze. Want een links kabinet heeft bij lange na geen meerderheid. En er dreigt nu een extreem rechts kabinet te komen. Dat is intolerant en dat is slecht voor onze economie. En daarom heeft u als kiezer ook de keuze om zo'n extreem rechts kabinet te stoppen door te kiezen voor politiek vanuit het midden en progressieve met de ruggengraat. Dank u wel, meneer Jetten. Nou ja, meneer Wilders, ik ga u even de mond snoeren. We gaan door met een ander onderwerp. Ja, maar spijt me. U mag zo reageren in het debat. Het spijt me, ik laat me niet extreem rechts noemen. U bent voor een asiel. We gaan tegen de islam, tegen Europa, tegen het klimaat. Extreem, extreem, domme opmerking. Ik praat misschien wat over, maar nou, zo klonk dat dus toen Wilders zich het etiket extreem rechts niet wilde laten opplakken vanavond. Dan zijn er nog wat andere partijen die hopen de grootste te worden. Bijvoorbeeld NSC van Omtzigt en ook GroenLinks PvdA. Hoe zag je dit allemaal terug in hun campagne vandaag? Die twee lijsttrekkers waren er niet bij dat debat van het Zuiden. Omtzigt was er niet omdat zijn dochter afstudeerde. En Timmermans was er niet omdat hij in Noord-Nederland op campagne was. Hij wil niet aan alle debatten meedoen, had hij eerder gezegd. Dus hij liet Verstek gaan. Ik weet niet of hij daar later spijt van had gekregen. Hij was wel in ieder geval op tijd om in Amsterdam te reageren op die peiling. En hij zegt eigenlijk, Dylan Jezelgus is de belangrijkste campagneleider voor Geert Wilders. Nou, het is duidelijk dat mevrouw Jezelgus de deur heeft opengezet voor Wilders in het kabinet. Dat zou betekenen dat iemand aan het landsbestuur deelneemt die 1 miljoen Nederlanders wegzet als tweederangs burgers. Die ook alles wat we over klimaat hebben afgesproken wil verscheuren. En die ook geen geld meer wil geven aan Oekraïne. Ik zou dat heel zorgelijk vinden als het die kant op ging. Maar er zijn nog ontzettend veel Nederlanders die nog niet hebben besloten wat ze gaan stemmen. Dus ik hoop dat ze inzien dat het heel belangrijk is dat we deze ontwikkeling tegenhouden. Dat we ervoor zorgen dat Nederland echt voor iedereen is. Dus de boel bij elkaar houden is zo belangrijk. En Wilders kan maar één ding en dat is verdeeldheid zaaien. Ja, je hoort dat Timmermans hoopt dat die peilingen van vandaag zijn partij juist weer een duwtje in de rug geven. Ja, maar en hoe kijkt dan de VVD hiernaar? Want zoals Timmermans zegt, het was tenslotte Jezelgus die de deur opende, ja, naar de samenwerking met de PVV. Hebben ze daar dan nu spijt van? Nou, naar buiten toe natuurlijk niet. Want het effect van het openzetten van die deur, van zeggen dat, zoals Jezelgus dat steeds zegt, alle kiezers worden serieus genomen, dus ook die van de PVV. En het effect daarvan was namelijk ook dat zich ineens nog allerlei andere opties voordeden voor een kabinet. Er waren ineens nog allerlei andere partijen met wie de VVD, als zich misschien de vraag voordoet na 22 november, maar met wie ze best zouden kunnen en willen samenwerken. En dat maakte hun onderhandelingspositie een stukje sterker richting de linkse partijen. Maar zo heel erg in die PVV-hoek wil de VVD toch ook weer niet zitten. Want vanavond, en dat was toch heel opvallend, was Jezelgus ineens, had ze ineens veel moeite met Wilders. Nou, het wordt allemaal heel spannend en er valt echt wat te kiezen. Er staat nu een partij hoog in de peilingen van de heer Geert Wilders, die aan de ene kant zegt, al mijn standpunten heb ik in de prullenbak gedaan. En aan de andere kant zegt, ik ben voor een nexit, Nederland uit de Europese Unie. Ik ben tegen klimaatmaatregelen, ik ben tegen dus het investeren en isoleren van huizen en kernenergie. Zijn houding ten opzichte van Rusland. Dus je weet eigenlijk niet welke Wilders je tegenover je hebt en waar dit nou eigenlijk precies over gaat. Maar zorgelijk is het wel. Ja, maar is het dan voor u, nu u naar de peilingen kijkt, denkt u, ik had toch eerlijk gezegd die deur niet op een kier moeten zetten een tijdje geleden? Ik weiger een kiezer uit te sluiten. Dat ga ik echt niet doen. De zorgen van alle kiezers zijn relevant. En dan is het aan ons, aan partijleiders, om met goede oplossingen te komen. Ja, en die oplossingen waar Wilders dan mee komt, die vindt ze nu dus zorgelijk. En dat was dan weer misschien toevallig hetzelfde woord dat Frans Timmermans gebruikte. Nou, Elisabeth, we hebben nog 3 volle campagnedagen te gaan. Morgen is het debat op tv dat alle lijsttrekkers altijd het leukste vinden bij het Jeugdjournaal. Ze zitten ook weer in alle praatprogramma's en morgenavond weer bij ons. Ja, oké. Okay, nou, dan horen we dat dan weer morgen van jou. Dank je wel, Wilma. En ik praat nog even door over deze toch wel opmerkelijke verkiezingscampagne met Simon Otjes, politicoloog van de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het gaat nu dus opeens over premier Wilders misschien. En ja, die premiersvraag die blijft ons toch maar bezighouden op deze manier. Ja, dus de Nederlandse campagne is eigenlijk heel kort, weinig inhoudelijk. En de laatste aantal campagnes heel erg sterk gericht op de machtsvraag. Wie gaat ons regeren? Dat is eigenlijk de vraag die domineert. Terwijl politici er eigenlijk onduidelijk over zijn. Heel veel politici die natuurlijk strategisch hopen zich voor te sorteren voor de formatie, spreken zich niet uit over met wie ze dat willen. En dat zorgt ervoor dat wij als kiezer het heel erg onduidelijk is wie ons gaat regeren. En we zien in onderzoek dat de kiezers als een belangrijk probleem van het Nederlandse stelsel wordt gezien. Is het nou typisch iets van deze verkiezingen, die focus op die premiersvraag? Of is het omdat de weg naar het torentje zo open ligt voor het eerst in jaren? Nee, maar we zagen bij de vorige verkiezingen natuurlijk als mevrouw Kaag de uitdager van Rutte, ook die machtsvraag centraal. En mevrouw Kaag weigerde zich uit te spreken toen over wie haar gedroomde coalitiepartners waren. Net zoals Omtzigt, tot voor kort een van de NSC, een van de partijen die ook een van de grootste kon worden en in de leiding van de peiling stond, die zich nu ook weigert uit te spreken met wie die wil regeren. Maar hoe komt dat die focus daar altijd zo ligt op die leiderschapsvraag? Ik denk dat het komt omdat heel veel journalisten en kiezers met die vraag lopen. Omdat namelijk in Nederland op verkiezingsavond onduidelijk is wie ons gaat regeren. In heel veel landen is het zo, op verkiezingsavond is het duidelijk wie er heeft gewonnen. In de Verenigde Staten natuurlijk, hè. Daar heeft een van de twee presidentskandidaten heeft gewonnen. In het Verenigd Koninkrijk, daar is een van de twee partijen heeft een meerderheid gekregen. Maar ook in andere landen die net zoals Nederland een evenredig kiesstelsel hebben, zijn er vaak twee blokken. Zoals in Noorwegen en in Zweden. En dan is het duidelijk bij de verkiezingen op verkiezingsavond of het blauwe of het rode blok een meerderheid heeft gewonnen. Ja, en bij ons dus niet. Dus dan zijn eigenlijk alle partijen voor hun eigen hachje aan het strijden. Ja, en dus allerlei partijen, zijn partijen die zich uitspreken. Een stem op ons is een stem op een progressief kabinet. Dat kunnen ze natuurlijk niet garanderen. Een stem op Wilders zou hem premier kunnen maken. Maar het is heel erg onduidelijk, omdat uiteindelijk de formatie beslist wat er gaat gebeuren. In zekere zin zijn de Nederlandse verkiezingen een suggestie aan de partijen die gaan formeren welk kabinet er komt. Maar uiteindelijk beslist die formatie welk kabinet er zal komen. Ja, en is dat nou altijd zo geweest dat het eigenlijk ook dat premierschap bij de verkiezingen geldt als een soort van de hoofdprijs? Nee, dat is eigenlijk een relatief recente uitvinding. In de jaren 70 zien we voor het eerst dat premierschap echt inzet wordt gemaakt van de verkiezingen. En daarvoor was het heel erg gebruikelijk dat de grootste partij, vaak een christelijke partij, de KVP, zei, nou, na de verkiezingen zoeken we een capabele bestuurder om het land te gaan regeren. Niet per se de leider van die partij. Dat is eigenlijk pas sinds de jaren 70 zo in Nederland dat het heel erg gekoppeld wordt dat de leider van de grootste coalitiepartij per se de premier zou moeten worden. Daarvoor was het veel vaker gewoon een capabele bestuurder en bleef de leider van de grootste regeringspartij soms in de Kamer. Ja, en welke gevolgen heeft dat vervolgens? Want u zei net van ja, de inhoud gaat er dus een beetje aan door verloren, doordat we het alleen maar hierover hebben. Ik zou niet durven zeggen dat de campagnes van de jaren 50 per se inhoudelijker waren. Omdat natuurlijk dat een hele andere tijd was waar ook op een hele andere manier campagne gevoerd wordt. Maar je ziet wel in Nederland dat de Nederlandse campagne heel erg weinig over inhoudelijke thema's gaat. Eigenlijk die machtsvraag als een zwaard van Damocles eigenlijk boven die campagne blijft hangen. Dat is de vraag waar we allemaal mee zitten, maar die politie weigert te beantwoorden. En dat zorgt ervoor dat die campagne minder inhoudelijk is dan dat die zou kunnen zijn als die vraag eigenlijk duidelijker was voor kiezers. Je kan of linksom of rechtsom, dat is de keuze die je bij de verkiezingen hebt, waarbij je ook uiteindelijk daarmee misschien een inhoudelijk debat kan voeren. Ja, dus als we meer vanuit machtsblokken gaan nadenken en daar van tevoren duidelijkheid over geven, dan kom je eerder tot de inhoud. Nou ja, ik kan er geen garantie over geven, omdat we er niet zo structureel onderzoek naar hebben gedaan. Maar in elk geval die onduidelijkheid die we nu hebben, die is het gevolg van het feit dat wij in Nederland die blokken niet hebben. En dat zorgt ervoor dat die vraag van wie ons gaat regeren, dat die boven de markt blijft hangen. En dat dat eigenlijk iets is waar wij als kiezer, maar jullie natuurlijk ook als journalisten voortdurend mee blijven zitten van, ja, dat willen we graag weten, maar daar weigeren politie duidelijkheid over te geven. En daardoor wordt het een belangrijk onderwerp, zeker in de laatste weken van de campagne. Ja, maar het is toch een hele rare campagne eigenlijk, want het leek juist aan het begin van deze campagne wel over de inhoud te zullen gaan. Want dat was onder andere de expliciete inzet van Pieter Omtzigt. Hè? Die zei van, ik wil het over de inhoud hebben. En hij zei ook bovendien dat hij misschien wel in de Kamer wilde blijven. Dus juist, hij wilde juist wegblijven bij dat hele premiersvraagstuk. Ja, maar aan de andere kant weigert hij ook duidelijkheid te geven over met welke partijen NSC zou willen gaan regeren. Nieuwsuur had natuurlijk een interessant spel waarbij lijsttrekkers werden uitgedaagd om te zeggen welke partijen wat hun betreft in het kabinet zouden moeten komen. En hij was een van de weinige politici die weigerde aan te geven wat voor hem de voorkeurscoalitie was. En hij heeft natuurlijk iets gezegd een paar weken geleden over de mogelijkheid van regeren met de SGP. En dat is natuurlijk ook niet in dank afgenomen. Ja. Dus u zegt, als je nou vooraf meer duidelijkheid geeft over met wie je wil samenwerken, dat je dan mogelijk een inhoudelijker debat krijgt en dat kiezers in ieder geval beter weten waar ze na de verkiezingen aan toe zijn. Ja. Maar ja, hoe krijgen we vervolgens nu die partijen zover dat ze dat ook van tevoren gaan doen? Ja, ik denk in zekere zin dat het eigen is aan hoe Nederlandse campagnes nu zijn gevormd. Dus ik zeg niet per se dat het morgen anders kan, maar je ziet in elk geval in andere landen dat kiezers meer grip ervaren, dat kiezers aangeven ook dan tevreden te zijn over hoe de democratie functioneert als je een systeem hebt waarbij je die blokken hebt. Je ziet dat dat samenhangt met een hogere mate van tevredenheid met de democratie, met kiezers meer het gevoel hebben dat zij kunnen beïnvloeden en dat de verkiezingen er ook echt toe doen. Nou, durf ik het bijna niet te vragen. Na al deze kritiek eigenlijk op die fixatie op die premiersvraag. Maar ik zag ook dat u erover twitterde. Dus nu, ik vraag het toch. Wie denkt u nou dat er de komende kabinetsperiode in dat torentje zit? Ik denk dat het heel goed is dat iedereen die speculeert, die gaat natuurlijk na de verkiezingen gaat die zeggen, ik zag het aankomen. Dus ik dacht, ik ga in alle eerlijkheid gewoon wat ik denk dat het meest waarschijnlijk kabinet nu is op Twitter zetten. Ja. Als een soort van manier om te laten zien van ja, dit is wat ik denk dat het wordt. Ik garandeer op geen enkele manier dat het een wetenschappelijke inschatting is. Maar wel dat ik als iemand die politiek volgt, denk dat dit het meest waarschijnlijk is. Nou, vertel. En ik denk dat Yücel de beste kaarten heeft om premier te worden. En dat er dat het rechtse kabinet waar Van Omtzigt van heeft gezegd dat hij dat overweegt, dat zou een minderheidskabinet kunnen zijn, dat een variant is die best wel open ligt. Natuurlijk, we moeten nog stemmen, dus dit is pure speculatie. Dus het is een beetje gevaarlijk om als wetenschapper aan mee te doen. Maar ik denk wel dat het eerlijk zijn, want iedereen gaat natuurlijk naar de verkiezingen zeggen, ik zag dit aankomen, ik wist het allemaal al. En als je je kaart van tevoren weergeeft, dan kan je in elk geval zeggen, mijn voorspelling was wel of niet waar. Ja. Dus een minderheidskabinet, Yücel 1, en dan met een gedoogconstructie van de PVV of iets dergelijks. Ja, ik wil opnieuw waarschuwen dat ik hier als wetenschapper binnenga. Ja. Dit is geen wetenschappelijke voorspelling. Dit is gewoon van iemand die de politiek volgt, mijn beste gok. Dat zou, dat zou kunnen zijn, ja. Bestaande uit de VVD, NSC en de BBB. En die zouden dan voor meerderheid regelmatig op zoek kunnen gaan voor de PVV. Dat is een mogelijke variant. Ik wil benadrukken dat dit geen wetenschappelijke inschatting is. Maar puur wat nu, als je kijkt wat de partijen hebben aangegeven. Waarschijnlijk is natuurlijk zo'n minderheidskabinet heeft de voorkeur van Omtzigt heeft hij al aangegeven. En een meer rechtse variant heeft de voorkeur van de VVD. Nou zouden ze met de BBB geen meerderheid halen in de laatste peiling. Natuurlijk, dat kan allemaal nog veranderen. Dus dat is dat is een variant die het is openlicht. Geen wetenschappelijk verhaal, maar wel het nationale gezelschapsspel op dit moment volgens mij. We zijn er allemaal over aan het nadenken. We gaan het binnenkort allemaal weten. Dank voor dit gesprek, Simon Otjes van de Universiteit Leiden. What you drinking? Rum or whiskey? Don't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message, by the way. I'm calling in sick today. Met Never Forget You. Tania Cross is een operazangeres die in alle opzichten opvalt. In de eerste plaats door haar mooie stem, maar ook door de atypische keuzes die ze in haar zangcarrière heeft gemaakt. Ze zingt van Bach tot Beyoncé, zegt ze zelf. En maandag krijgt ze de belangrijkste culturele prijs van Nederland, namelijk de Johannes Vermeerprijs. En vanavond is ze hier. Welkom, Tania Cross. Dankjewel. Ja, ik hoorde u van de week bij Galit en Sophie over die toekenning van die prijs eigenlijk een beetje verbaasd zeggen. Dus iemand was kennelijk aan het opletten. Had u dan het idee dat wat u allemaal doet niet gezien werd? Nee, dat niet. Het is meer dat ik dan dacht, mensen die mij kennen mij van het zingen. Het eindresultaat waar ik hard aan werk. En dat ze naar een concert gaan of mij op televisie zien in een hoedanigheid van zangeres. Maar ik heb deze prijs ook toegekend gekregen voor alles wat ik doe buiten het zingen om. En dat is dat ik me ook heel erg inzet voor muziekeducatie. Ja. En toen dacht ik van wat leuk dat ze dat ook zien. Dat ze dat ook zien. Ja. Dat ik dat heel belangrijk vind. Ja. Die prijs is een erkenning voor uw hele carrière. Die omvat 25 jaar. Ja. Dus die omvat ook heel veel. U heeft heel veel gedaan. Ja. Maar laten we er eens in grote passen doorheen proberen te lopen. U bent geboren op Curaçao. En daar stond u in uw tienerjaren te zingen op cruiseschepen, las ik. En deed mee aan talentenjachten. Klopt. Dus daar is het begonnen. Nou, eigenlijk overal waar maar een podium was, stond ik erop. Dus dat was op Curaçao, op cruiseschepen of bij een bejaardenhuis, in kerken. Maakt mij niet uit, als mensen het willen horen, ging ik zingen. Ja, en wat zong je dan? Ook al klassieke stukken? Of was dat gewoon Nee, er bestaat geen klassieke muziek op Curaçao. Zeker niet in een vorm van opera. En ik zong eigenlijk meer folkloristische muziek. En natuurlijk het wat ik heel veel furoren bij de karaokeavonden. Ja. Nou, dat ik graag bij willen zijn. Dat was alvast heel mooi zijn geweest. Maar wanneer kwam dan opera op uw vizier? Nou, eigenlijk was er één videoband die een iemand heeft achtergelaten op Curaçao bij het naar het verhuizen terug naar Nederland. En er was een videoband en daar stond op Carmen in Glyndebourne, las ik. Het is Carmen in Glyndebourne opera. Ja. En dat was de Carmen van Maria Ewing. En die had ik dus uitgeleend bij de bibliotheek, was een jaar of 14. En toen ik dat zag, dacht ik, ik moet en zal deze vrouw worden. Want alles wat maar geweldig is in muziek, dus verhaal, liefde, lust. Er ging iemand dood, want in opera gaat altijd iemand dood. Hè? En dus dat vond ik zo geweldig. En die vrouw die was zo fantastische karakter, dat dit bestond, dat wist ik niet. Het is wel bijzonder dat als je er helemaal niet mee opgegroeid bent of het van andere en dat één keer hoort en dan meteen zo aangetrokken voelt tot dat genre. Ja, het is dus zo. Ik heb wel vanaf mijn 16e op de muziekschool gezeten en daar speelde ik blokfluit. Dus ik wist heel goed, 3 vingertjes, dat is een G. En dat is zo simpel is het, hè? En dat is die streep bij die ene krul zo. Dus die streep is die G. Dus het was een puzzeltje dat ik met mijn brein dan kon ontcijferen. En een hele nieuwe wereld dus openging voor mij. En ik herkende dus dat deze muziek, de klassieke muziek en de operamuziek die ik toen luisterde, dus ik zag ook met mijn ogen. Dus de combinatie van dat zien, indruk hebben op mij en dan luisteren met mijn oren, dat dus een ontzettend complexe puzzel was die ik niet kon wachten om het dan helemaal als een soort geobsedeerd te zijn door deze sudoku aan de slag te gaan. Sudoku, ja. Maar uiteindelijk bent u eigenlijk die vrouw geworden, hè, die u op die videoband zag. U heeft absoluut Carmen vaak vertolkt. We hebben niet alleen dat, maar in Glyndebourne. Ja, zeker. Ook nog eens. Dus u bent het echt helemaal geworden. Ja, absoluut. We hebben er, ik geloof niet van Glyndebourne, maar wel een stukje van u dat u Carmen zingt. Ik ga er doorheen praten, heel vervelend. Oh nee hoor. Maar, want ja, ik zou hem ook helemaal kunnen afluisteren, maar dat is ook jammer. Maar u kwam dus uiteindelijk in die operawereld terecht. Nadat u was op 17e naar Nederland gegaan, heeft zang gestudeerd aan het conservatorium in Utrecht hier. Klopt. En toen stond u dus opeens op allerlei podia in die wereld. Wat vond u daarvan? Ik vond het heel erg leuk, want ik had geen idee hoe het heurt. Ik heb gewoon mijn vrolijke zelf, dacht ik, dat gaan we even doen. En eigenlijk vind ik dan, als ik terugkijk op al die jaren dat ik dan musiceer en in dit vak zit, dat mijn naïviteit die ik dan had in het begin heel goed voor mij is geweest. Ik zag geen beren op de weg, ik vond niks eng. Ik dacht, nou, deze mensen willen gewoon naar een concert en ik ga dan voor ze zingen. Dus die houding, die, een haast kinderlijke houding daarin, in enthousiasme, dat heb ik nog steeds. En ik denk dat belangrijk is, in, zoals ik zei, en met de muziekeducatie, dat ik me daarmee bezighoud, dat dan nooit weggaat van een kind die begint met musiceren. En het is een moeilijke wereld. Het is hard. Het is hard werken. En het is. Ik moet elke avond een 10 halen. Je moet altijd excelleren. Ja, het is niet wat heb je een mooie 8 gehaald vanavond. Nee, ik moet een 10 halen. Want het hele orkest is daar. De dirigent is daar. Iedereen is daar een 10 aan het leveren. En ik dus ook. En heb daarbij ook de verantwoordelijkheid als de vertolkster van de grote rol Carmen, bijvoorbeeld. Hè? Dus je kan heel erg jezelf helemaal in de knoop denken met gedachten van oh. Maar ik heb nooit het gevoel gehad van als dat iemand doodgaat op mijn chirurgentafel. Hè? Het is entertainment. We zijn bezig met mensen een gevoel te geven en mensen iets laten beleven. Mensen dan op een moment hun dagelijkse zorgen te laten vergeten. Dat is de taak. U zegt, ik vond het best een moeilijke wereld. Ik las ook in een interview met NRC dat u over die klassieke wereld zei van het was eigenlijk een wereld met publiek dat zich de klassieke muziek toe-eigent. Ja. En ook iets afwerends uitstraalt naar, en dan tussen aanhalingstekens, het nieuwe volk. Ja. Wat bedoelde u daarmee? Wat ik daarmee bedoel is dat we roepen allemaal, er moet een nieuwe publiek, er moet verjonging, er moet een innovatie. Het zijn allemaal woorden, maar uiteindelijk moet je het ook doen. En in het klassieke vak, ik zeg het klassieke vak, maar ik bedoel eigenlijk, eigenlijk als ik het heel kort door de bocht noem, ben ik een coverzangeres van nummers van 400 en meer jaar oud. Maar dat is wel de kern daarvan, het waren populaire nummers. Daarom bestaan ze, want daarom worden ze nog steeds gespeeld. Hè, zijn populaire nummers van die periode. Dus ik behandel ze ook als zodanig. Als de waarde die ze daarin hebben in het publiek dat er toen was. En het publiek dat er toen was, is niet het publiek dat we nu hebben. Nu hebben we het allemaal gebundeld en gezegd, het is klassieke muziek. Nee, het is van ons allemaal. Ja, en dat klassieke muziekpubliek is ook natuurlijk helemaal gewoon oud en wit en niet jong en divers, zeg maar. Maar ik in mijn zaal zit oud, wit, jong, divers en allemaal verschillende culturen bij elkaar. Dat is mijn gewin. Dat vind ik ook heel fijn dat ik heb dat kunnen bereiken. Door dan juist mijn nek uit te steken. Door juist op andere podia te staan. En wanneer ik op andere podia sta, zoals bij hele populaire programma's op tv. Of wherever ik maar sta, waar ander publiek dan te bereiken is. En dat zij dan ook het toelaten zich verrast te worden door wat ik dan allemaal kan. Ja, want dat is eigenlijk ze binnen. Eigenlijk het bijzondere aan uw carrière, dat u op een gegeven moment die afslag heeft gemaakt om ook inderdaad op andere podia te gaan staan. Maar en dat is waar u ook die prijs voor krijgt. Hè? Dat u dus die verbinding maakt tussen die twee verschillende publieken eigenlijk. Ja, en wat ik dus altijd heel bewust heb gedaan. En dat is in mijn hoofd, dan tenminste heb ik dat altijd bewust mee omgegaan, is lage drempel, hoog kwaliteit. Altijd de kwaliteit. Altijd als ik maar een kans heb, dan Tania, gooi die strot open. Hè? Dus laat de mensen iets beleven dat ze nog niet hebben beleefd. En dan krijg ik mensen de volgende dag in de supermarkt die dan mij aanspreken van, ik heb nog nooit iets van de klassiek of opera gehoord, maar ik vind jou zo mooi zingen, ik moest ervan huilen. Nou, dat is dus, dan denk ik, En daarna ga ik kaartjes verkopen voor een voorstelling, dan spreek ik mensen die dan jaren tegenover de Schouwburg in hun eigen stad wonen, die nog nooit in de Schouwburg zijn geweest, en zeggen, mevrouw, ik zag u op televisie, ik moest zo huilen toen u ging zingen, ik vond het zo prachtig, ik dacht, ik ga toch een kans geven. En dat vind ik zo gaaf. En die komen dan weer elk jaar weer. En dan open ik zo de deur. En dat is dus ook de reden dat u die mooie, prestigieuze prijs krijgt. Ja. Samen met wat u allemaal voor muziekeducatie doet op Curaçao. Daar hebben we het nu niet in detail over gehad, maar dat is dus ook een reden. Maandag krijgt u die. Ik wens u daar een hele mooie uitreiking. En heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Met zo'n sopraan, Tania Cross. Dank je wel. We'll be right back. drink whiskey. Second time I lose, drink gin. Third time I lose, I drink anything, 'cause I think I'm gonna win. Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me, no. Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me. Every time I hit your Crystal City, you know you're gonna make a red out of me. Well, the Queen of Spades is a friend of mine. The Queen of Hearts is a bitch. Someday when I clean up my mind, I'll find out which is which. Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me. Yeah. Die ga ik afbreken. Graham Parsons met O Las Vegas. En dat rijden we niet voor niets. Want dit weekend is Las Vegas het decor van de Grand Prix. Max Verstappen en co. die scheuren er morgenochtend Nederlandse tijd met hun Formule 1-wagens dwars door de straten, langs de casino's en over de strip. Meer show dan sport, vindt Max zelfs. Maar we dachten, we laten toch deze gelegenheid maar eens even aangrijpen om het over die extravagante showstad te hebben. Las Vegas dus. En Armijn Meijer is hier om dat met mij te doen. U heeft geteld. U bent 36 keer in uw leven in Las Vegas geweest. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja. En ik moet voordat we beginnen eigenlijk even meteen wat zeggen. Ja, het is radio, dat is jammer. Maar er zijn ook mensen die met webcam meekijken. Maar u heeft zich nogal uitgedost. Ja, ik denk Las Vegas, extravagantie, uppakee, door een Amerikaans jasje op. Ik heb mijn gouden schoenen speciaal voor je aangedaan. Dus ja, kunnen de mensen niet zien. Een maar soort van gewikkeld in een Amerikaanse vlag in de vorm van een jasje. Ja. En een stropdas. Ja, goed. Heel feestelijk, maar even kijken. Voor wie er nog nooit geweest is. U bent dus 36 keer in Las Vegas geweest. Kunt u schetsen waar die coureurs dan straks allemaal langs rijden? Wat zien zij straks uit hun Formule 1 raampje? Ja, ze gaan erg snel, dus ik denk dat ze weinig zien. Maar ze rijden langs de beroemde Las Vegas Boulevard, de strip. Je hebt ook het oude gedeelte downtown, maar ze gaan pakken echt de strip waarin de grote hotels zoals de Bellagio of de Caesars, daar gaan ze langs, dus met een volle snelheid. En vooral die grote hotels, daar zitten ook voor alle toeristen. En daar hebben ze ook de bankjes neergezet, zodat de tribunes waar ze alles goed kunnen zien. Het is wel een epische stad waarin zeg maar die coureurs doorheen crossen. Ja, en ik denk, als ik er een beeld bij heb, dan denk ik heel veel lichtjes, ja, heel veel neonlichten, vuurwerk, goud, vuurwerk. Ja, de curbstones zijn zelfs met roulette nummers bekleed. Ja, het is echt totale gekte. Ja. En daar heeft Max wel een punt. Ja, want hij vindt het eigenlijk te veel show en te weinig sport. Ja. Maar goed, dat laten we even aan Max. Ze komen ook nog langs de sfeer. Ja. De sfeer, hoe zeg je? Ja, ja. Die is net open. Bent u daar al geweest? Ja, ik ben er zeker geweest. Ik ben 6 weken geleden ben ik daar geweest met een aantal vrienden. En ik ben bij de openingsshow geweest bij U2 op de openingsavond. En wat ik daar heb gezien is, ik kom heel vaak in Las Vegas, maar dit was zeg maar echt mindblowing. Het is zeg maar de Ziggo Dome keer, keer 10, maar met 180.000 boxen, lichtjes. Het is absurd. En U2 werd eigenlijk zeg maar, omdat het zo groot was, dat het eigenlijk met een klein podium het eigenlijk niet meekreeg. De beelden, zeg maar, dat was het, zeg maar, ja, bizar. Vindt u het ook een mooie stad? Want je moet wel een beetje van kitsch houden om het te kunnen waarderen, volgens mij. Ja. Ik noem het altijd eigenlijk als een beetje Disneyland voor volwassenen. Je moet het in mijn ogen echt nog een keer gezien hebben. Heel veel Nederlanders doen dat vaak ook. Hè. Die doen een rondtour via LA of via San Francisco. Pakken Vegas voor een dagje mee. Het is een totale stad die gewoon niks met Amerika te maken heeft. Alles is over de top. Het gaat eigenlijk nergens over, maar dat maakt het ook wel super aantrekkelijk. Staat er überhaupt iets ouds nog in die stad? Een oude kerk of een historisch gebouw? Een paar jaar geleden heb ik geslapen in het oudste hotel. Het Golden Gate. En die is uit mijn hoofd uit 1902. Dus die bijna ruim 100 jaar oud. Dat staat er nog, maar daar zit geen geschiedenis in. Als iets oud is, wordt het neergehaald en wordt er weer een nieuw hotel neergezet. Ja. Hoe komt het dat u er zo vaak bent geweest? Ja, ik ben verliefd geworden. De eerste keer dat ik daar was, dat was 1996. Die stad heeft me gegrepen. Ik woon nu in Drenthe. Lekker super, lekker saai, lekker degelijk. Maar die stad die maakt iets los. De energie, het is een totale gekte. Ik ben ook altijd heel blij om weer naar huis te gaan. Maar het maakt iets los in me. Het is een stad waar een soort carnaval is. Waarin met mooie vrouwen, met misschien iets te veel drank, gokken, shows. En vooral entertainment, veel sport. Ja, maar gokken, drank, dat was ook wat u aantrok. Nou ja, ik drink zelf weinig, zeg maar. Maar ik vind het wel heel erg mooi om mensen daar te zien die wel, zeg maar, misschien iets te veel drinken. Omdat die stad, zeg maar, gemaakt is om mensen letterlijk uit te kleden. Hè. Dus voor een paar dagen plezier. Maar die stad, die vreet je gewoon als het ware op. Ja. En die mensen hebben een mooie tijd. Het wordt ook wel Sin City genoemd, toch? Ja. Dus ja, berucht om dat gokken, om het drinken, de criminaliteit ook. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat is te maken heeft met de maffia. Heeft in de jaren 50 zijn ze begonnen met het bouwen van casino's. Het zwart geld wit maken. Dat is trouwens al lang niet meer zo. Eind jaren 80 zijn de corporates, de grote bedrijven zoals MGM, daar hebben daar plaatsgevonden. Het heeft natuurlijk die naam. En tuurlijk, mensen gokken daar. En er wordt natuurlijk dingen gedaan die ze in Drenthe niet doen. Maar ja, dat is, ja, ze hebben ook een slogan. Vroeger hadden ze een slogan: What happens in Vegas stays in Vegas. Tegenwoordig is het: What happens there stays there. Ja. En dat zegt wel veel. Ja. Ik zit net te denken: bent u daar ook? Ik weet niet of u getrouwd bent, maar als u getrouwd bent, dan bent u zeker daar getrouwd. Ja, ik ben wel in Assen getrouwd, maar ik heb een aantal vrienden die daar inderdaad dat getrouwd is een zijn. Kans. Ja, dat is zeker een gemiste kans, maar misschien mijn tweede huwelijk. Oh, oké. Okay. Nou, ik weet niet of uw vrouw daar heel blij is. Nee, dat was een grapje natuurlijk, maar dat is het was wel een van onze dingen. Het had wel gekund. Ja. Nou, ze proberen dus in ieder geval dat imago van die criminaliteit een beetje van zich af te schudden. Onder meer door ook dit soort hele grote sportevenementen. Ja. Hè, dat het dus meer een entertainment hoofdstad wordt van Amerika. Voor beginners, voor Vegas-beginners, waar moet je dan als eerste naartoe? Nou, je hebt tegenwoordig echt, als je van sport houdt, ze hebben ook de American Football. Ze hebben een ijsstadion, ze hebben veel met boksen, ze hebben NASCAR. Ze hebben eigenlijk alles, maar ik zou wel de shows meepakken. Ik ben naar Lady Gaga bijvoorbeeld geweest, dan ga je voor $150 heen. En dan heb je een geweldige show waarin gewoon het ongeëvenaard is. Ja. Nou, de race van Max Verstappen die begint daar morgenochtend Nederlandse tijd 7 uur. Dat is daar laat op de avond, wordt de straatrace in het donker dus. Ja. Gaat u de wekker zetten? Ja, zeker. Nee, ik rij daar ook weer terug naar het noorden en dan blijf ik bij een vriend slapen op de bank. En dan ga ik om 7 uur, zit ik natuurlijk voor de buis om dit natuurlijk mee te krijgen. Het is een episch event. Ja, goed. Nou, veel plezier daarmee. Dank voor dit gesprek, Armijn Meijer. En dan komen we daarmee aan het einde van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks op deze zender de Ongelooflijke Radio met David Bogert. Een fijne nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Geloof ik het nog? Te veel jongeren liggen wakker van hun toekomst. We putten de aarde uit. De grootste mond en de grootste portemonnee krijgen te vaak hun zin. Ik geloof dat het anders kan. Ik geloof in een samenleving waarin we elke dag bouwen aan zorgzame gemeenschappen. En ik geloof dat wij dat samen kunnen. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. NPO Radio 1.